Раздзел 8. Праца праблема падначаленых, а не кіраўніцтва. Лятучка скончылася, Светачка, якая цяпер нагадвае істоту ў апошняй стадыі клінічнага шаленства, стадыі злавеснага супакаення, запрашае мяне да сябе ў кабінет, удзёўбвае ў галаву тупіцы куродым актуальныя ўводныя, потым пачынае фарбаваць губы. Чамусьці для гэтага дзейства ёй патрабуецца Светка. Губы ў Светачкі тонкія, быў адзін радок. З дапамогай макіяжу яна хоча зрабіць іх вялікімі, пульхнымі. Светачка лічыць, форма губ кабеты больш важная для шэфа, чым яе дзелавыя якасці. Зразумела, ў спалучэнні з асабістай аддадзенасцю. Намесніца між тым сцвярджае, я мушу быць перакананая ў райскім смаку таго вінегрэту, які выдае мая патэтычная гародніна рэзка. Штосьці новенькая. «Я не бачу, каб у цябе гарэлі вочы», – зазначае яна. «Да гэтага відовішча я прысуджана службовым контрактам. Працэс змены маіх начальнікаў носіць характар хранізацыі працэсу. Тэндэнцыя такая – уладкуйся я ў нейкую іншую мясцовую кантору, пэўна, буду вымушана прысутнічаць на сеансе эпіляцыі. Раблю з лімона лімонад і шукаю ў сваім становішчы перавагі. О, вялікі гуру Дэйл Карнегі, пачуй мае малітвы, і перавагі, слава прасветленаму зомбі-пазітыву, знаходзяцца. Перш за ўсё, я задавальняю сваю навуковую дапытлівасць. Вось цяпер, да прыкладу, назіраю ў ненатуральным асяродку кабету, якая выдатна прыстасавалася». Маё жыццё праходзіць сярод правільных кабет, якія даслужыліся да маленькіх загончыкаў улады. Наш гарадок – найніжэйшая яе прыступка. Любы мужчына-начальнік тут знаходзіцца ў пошуку яшчэ большай улады і неўзабаве перабіраецца, калі ўсё складваецца ўдала, у крэсла сталічнай шышкі. З начальніцамі ўсё інакш. Светачка аддана слугуе шалёнам, бо ведае, вышэй ёй не прабіцца, а больш спрытныя могуць украсціся да яго ў давер, злаўчыцца, сапхнуць яе намесніцу. І тады Светачкінай кар'еры эль-фіналь, як спявае адзін рамантычны кабальера. І паболей гэтай, ну як там яе, душэўнасці, падводзіць вынік дзелавой гутарцы Светачка і адкідваецца ў фатэлі. Цяпер яна, дэманструючы прастату і даступнасць, распавядае пра спіртовыя напоі хатняга вырабу. А я паставіла на клюкаўкі, на вішынках. І тут я кажу такое, што не ўпісваецца ў яе картинку свету. Можаце перадаць Зізюновічу, калі яшчэ раз ён скажа на мой адрас нешта абразлівае, я пакіну планёрку. А што ён такога сказаў? Светачка шчыра здзіўленая. Ён да цябе, можна сказаць, далікатна, з ласкай. Калі мы ў маладзёжы рабілі, знаеш, як ён адну дзеўку апусціў? Яна такая ўстае на нарадзе. У мяне, Ягор Ягоравіч, іншая пазіцыя. А ён ёй, сваю пазіцыю ракам, бокам, перадам і задам ты будзеш мужыку ў ложку паказаваць. Там увесь горад сядзеў, карвалолам потом адпойвалі бабу. А чаго ты такая чувствительная ўдруг стала? Дадзены тып млекакормячых мае развітую інтуіцыю, што лаканічна фармулюецца Светачкай так: «Дупай адчуваю». Гіперадчувальны орган, варыянт чароўнага люстэрка з адной старой-старой казкі, нашэптвае сваёй гаспадыні. Не яна за ўсіх у свеце найрумянейшая і найбялейшая. Вунь тая тля ў чымсьці яе перасягае. У чым менавіта, Адказу няма, але ж непрыемнае адчуванне ад таго не памяншаецца. Найлепшы спосаб з ім пакончыць — душыць і заціскаць, заціскаць і душыць. Але і перадушыць, на жаль, нельга, бо каго ж тады ганаровай граматы ўзнагароджваць за шматгадовую самаадданую працу. А таму з жаночай мяккасцю, з журавінкамі, вішанькамі. Ты раздумваеш, нашто табе хацелася б патраціць рэшту жыцця. Калісьці ты выпалала ў сабе разнакветце рыфмаў і мелодый, засеяла раллю жалезнымі зубамі цмока. Крыніца музыкі ў табе перасохла. Літаратура? Не, не цяпер, кажаш ты сабе, выдатна разумеючы, што гэтае цяпер не настане ніколі, бо твая творчая энергія выпарылася, ты пустая, як пасля выкідышу. А між тым трэба тэрмінова шукаць працу, ды не тут, дзе варыянтаў лёсу не больш, чым у недапалка ў попельніцы, а ў сталіцы. У цябе няма ілюзій, у сталіцы тая самая інвазіўная мова, тыя ж словы падманкі, сталіца не вырашае праблем, затое пашырае кола магчымасцяў. Усе навокал даводзяць, што ў 40 год сышоў твой апошні вагон. Ты не знойдзеш працы, палохаюць яны, трымайся за месца зубамі, пазногцямі, абцасамі, бо ты нікому не патрэбная, даводзяць яны. Ты распачынаеш пошукі працы і ўпэўніваешся, так яно і ёсць. Працу, господі, а хоць бы і часовую, нейкі транзітны порт, бо калі скончыцца контракт, трэба не спакусіцца надзейнасцю і абароненасцю маёй цяперашняй турмы. Па выходных, седзячы за камп'ютарам, я асвойваю сучасныя прафесіі. У маіх папках спасылкі на дзясяткі вакансій, знойдзеных на сталічных інтэрнэт-парталах. Узрост 42. Выбачайце, вы нам не падыходзіце. Добры дзень, вам яшчэ патрэбны контент-менеджер? У нас калектыў малады і гарэзлівы, сярэдні ўзрост 25, а вам колькі? Вітаю, вы шукалі рэрайтара для інтэрнэт-крамы? Я прадаю тавары для дзяцей, вось тэставае. Першы ключ – чаму дзіця ходзіць на дыбачках? Другі ключ – дзіця баіцца гаршка, што рабіць? Трэці ключ – дзіця смокча палец, што рабіць. Ура! Мне далі працу! Няхай сабе ўсяго 70 цэнтаў за 1000 знакаў без прабелаў, але ж трэба з чагосьці пачынаць. Чытаю сертыфікаты на прадукцыю, толькі не рабі выгляд, быццам верыш, што яны сапраўдныя. Пішу, адсылаю. Працадаўца знік, аплаты няма, мае артыкулы вісяць на сайце, упрыгожаным мульцяшнымі коцікамі. Што ж, прынамсі я зрабіла добрую справу для дзяцей, якія ўпарта ходзяць на дыбачках, смокчуць палец і катэгарычна не жадаюць какаць у гаршчок. У адчаі я гатовая разгледзець і прапановы мясцовай службы занятасці. Добры дзень, завод па вытворчасці лекаў. Скажыце, калі ласка, вам яшчэ патрэбна гардэробшчыца? Без урэдных прывычак, узрост да 40. Мне ўсяго 42, і мне вельмі патрэбна праца. Женшчына, вы што, глухая? Вам жа рускім языком сказалі «да 40», але можам узяць у віварый. Куды? Не, она точна па-рускі не панімае. У віварый, кролікам клеткі чыстіць. Заробак очень хорошы, 3 мільёны. Тока учтіце, там з гаўном работаць надо, а не дохнут. А навошта трусы для сталовай? Я не разумею. Женшчына, вы местная или с луны? Дык нам устроіцца, очередь вон стаіт, а я вам первой устрэчнай. Лякарства на них испытывают. Понятно? Потому они дохнут. Не, я не змагу. Мне будзе шкада трусоў. Добры дзень, гэта фірма Араст, вам яшчэ патрэбна прыбіральшчыца? А ты хто? Прабачце, я ця, сука, спрашваю, ты вообще хто? Ты чё сюда, блядь, званіш? Гукі ветлівай барацьбы слухаўку яўна ў кагосьці адбіраюць, гучна з істэрычным уздымам. Дзевушка, у нас очень хорошыя ўсловія труда. Зарплату вы нігдзе такую не палучыце, паспешлівым шэптам. Я вам чесна ад душы скажу, у нас хазяйка п'ющая, ну, ніхто не задержваецца. Вот вы, извиняюсь, мокрай трапкай па мордзе давно получалі? Ды неяк не даводзілася, гучна з трыумфам. А у нас точно получите. Хэло, Фриц, вашему батьку еще потребна сиделка? О, ко мне уже ездит один девушка из Вайс-Русланд. Очень хороший, приезжает раз в месяц, вы тоже может приезжать. Платить я много не могу, дорога за свой счет. А ваш батька, кольки ему годов? К сожалению, мой отец умер 10 лет назад. Но вы с той девушка может приезжать даже вместе. Это будет интересный и приятный времяпроект для всех нас втроем. Витаю. Я атрымала ад вас ліст с прапановай працаваць у вас журналістам. Хто вы і як мяне знайшлі? Меня зовут Одиссей Мидис. Я иметь бизнес Россия и жить Греция. Нашел вашу резюме в интернет. У чем заключается праца? Писать статьи. Когда можете начинать? Какие артикулы? Для кого? На счет денег плачу хорошо. И практически работа у нас постоянная на следующие 20 лет. Что за сайт? Главное бы писала. Назовите сайт, Одиссей. $50 за статью. Мне важно, чем я буду займаться. Модификация новостей и писать. Про себе. Модификация. Обдруковочка. Дрянный знак. Сайт назовите. Смотрить. Eurasiregionalum.com. Взрыв в минском метро. Не стоят ли за ним белорусские сведомые? Молчаливые акции не поддерживаются населением Белоруссии. Маразм для отвернувшихся от великой России стал нормой жизни. Так, приплыли. Одиссей, я не сдолела дочитать спис ваших кораблёв, навод до середины. Что? Какой корабль? Я не с героев и вояров, але плыву иншим курсом. Привитание, Марина. Витаю, Инга. Ты все там же? Так, у вольным свете. А ты? Звольняюся. Может, давай до нас? Не, вы про политику пишете. Я позбегаю политики. Усё, что робит тебе слабой и залежной, политика. Мой так, я подумаю. Звонок унутранай сувязі паведамляе, мяне хоча бачыць галоўны мачо тэлеканала. Я спатрэбілася шэфу ў якасці эмпатычнай слухачкі. Жэстам штукара, што мае намер распілаваць асістэнтку, якая потым знойдзецца пад купалам цырка з ружай у зубах, шалёны прыкоўвае вядучую белых і пухнатых эфіраў да месца. «Зараз хуну званіць буду». Хунам за вочы завуць начальніка гарадскога аддзела інфармацыі на прозвішча Пярхун. Званіць свайму заступніку шалёны не можа на самоце. Яму патрабуецца глядач, здольны ацаніць прыгажосць пляткарання. Пляткарыць шалёны трэба аддаць яму належнае артыстычна і з лёгкасцю незвычайнай, не забыўшы ўключыць перад тым гучную сувязь. А яшчэ кажуць мужчыны не пляткарыць. Кары. Рытуальны званок робіцца двойчы на тыдзень. Шалёны пераказвае начальніку ў значна адрэдагаваным выглядзе ўсе гарадскія навіны, якія майму шэфу прынеслі на хвасце пільныя сарокі. Напрыканцы гутаркі шалёны, вырачыўшы вочы, б'е сябе ў грудзі з імпэтам прадстаўніка малпавых. «Да я за вас, маці родную, прадам, Пётр Іваныч!» Хто б сумняваўся, на тым канцы провода паблажліва хмыкаюць, паклаўшы слухаўку, шалёны пераможна б'е рабром далоні па сагнутай у локці руцэ. Мне ўдаецца ненадоўга заняцца працай. Неўзабаве голас Светачкі, які не прадвяшчае нічога добрага, выклікае мяне да дырэктара. Я і не спадзявалася, што доўга буду адпачываць. Ураган, які перманентна бушуе ў мяне за сценкай і нясе пажары ды паводкі, быў пастаўлены на паўзу толькі ўсяго. Заслуга ў тым Светачкіна, задзейнічаўшы шчодрую пену ліслівасці, у ролі вогнетушыцеля выступае яе міжволі перакручаны мозг, а таксама ваду шматгадзінных убалбатванняў Светачка даўно і незаўважна для крыніцы перуноў перавяла стыхію на ручное кіраванне. Насупраць ураганныя мерапрыемствы траціцца ўвесь Светачкін працоўны час і большая частка жыццёвых сіл. Я не памылілася, за дзвярыма дырэктарскага кабінета віскат. Мая каляжанка, бязмужняя маці траіх дзяцей, замест віншавання з днём тых, каго мы не смеем забываць, падрыхтавала віншаванне з днём тых, каго мы абавязаны помніць. І не тое пераблытаеш, калі, седзячы на службе, выхоўваеш траіх свавольнікаў па тэлефоне. Мы абедзве атрымліваем па вымове, але не ў цішыні, што было б у прынцыпе шчасцем. Віншаванне, га? А ты куды глядзела? Спецыяльна мяне падставіць хочаш? Апошнія рэплікі адрасаваны мне. Светачка са штучнай скрухай хітае галавой. На памылку падначаленай паказала шалёнаму, вядома, яна, і страшэнна сабой задаволеная. Велічэзны залаты крыж на шыі намесніцы знаходзіцца ў дзівоснай гармоніі з залатым пярстёнкам шалёнага. Вось яны прынцыпы карпаратыўнай культуры ў дзеянні. Шматдзетная маці пачынае раптам гучна румзаць, галоўным чынам ад неўладкаванасці асабістага жыцця, якая менавіта цяпер бачна ёй гэтак жа дакладна, як крыж з фальшывага золата на грудзях Светачкі. Я думала, думала, нешта незаўважна, уключы свае курыныя мазгі, навошта ўвогуле гэтае віншаванне пісала. Па новай заводзіцца шалёны. Але ж вы самі, што я? Пагрозліва запытваецца шэф, і жанчына паспешліва ляпеча: не-не, нічога. Пралік каляжанкі цалкам вытлумачальны. Шалёны ніколі не аддае дакладных распараджэнняў. Вольны палёт ягонай думкі трэба счытваць тэлепатычна. Угадаеш няправільна, атрымаеш вымову. Перапытаць затузаныя супрацоўнікі баяцца, хто па сваёй ахвоце кране гадзюку, якая скруцілася ў траве. Цалкам магчыма, што шалёны наўмысна аддае расплывістыя указанні, інакш як бы ён ладзіў тэатр марыянетак, з якім можна безабаронна гуляць. «Усе вы тут ні храна не робіце, ні храна, грушы абіваеце, адзін я пластом кладуся, як негр на плантацыі». Вар'яванне пераходзіць у некантралюемую стадыю, што азначае, надышоў час супрацьпажарных мерапрыемстваў. Светачку паклікалі ў студыю, так што змагацца з прыступам начальніцкага шаленства давядзецца мне. У мяне два выйсці: экстрана перавесці стрэлкі на каго-небудзь з калег або абмаляваць несумяшчальны з чалавечымі магчымасцямі аб'ём уласнай загружанасці. Традыцыйна выбіраю другое, тым больш гэта адпавядае рэчаіснасці. Мае аргументы прымаюцца прыязна, як заўсёды пасля экзекуцыі шалёны прыходзіць у лагодны настрой. Ён жадае пабалакаць за жыць з тым, каго толькі што змяшаў з брудам. У мяне, як сказана, несумяшчальная з жыццём колькасць працы, проста мора працы, але шалёнаму, у якога менавіта цяпер з'явілася патрэба падзяліцца патаемным, мора па калена. Праца – праблема падначаленых, а не кіраўніцтва, і паспрабуйце не выканаць яе своечасова. «Ты думаеш, дзе я ўчора быў?» Хітравата прымружваецца ён. «На нарадзе?» «Ха, на нарадзе! Мне тут адзін мужык паабяцаў на катэдж будматэрыялаў падкінуць. Ясны пень, халява, прыз!» Адкрыцці, якія мне зусім не патрэбныя, перапыняе тэлефонны званок. Гэтым разам гучную сувязь шалёны не ўключае. Вушы ў яго пачынаюць торгацца, як у каня, якога абляпілі сляпні. «Званіла намесніца мэра. Ён маёй працай незадаволены!» Ад крыку ў мяне прывычна глыхне правае вуха. «Усё, сыходжу! Хай сядуць у маё крэсла!» Мне добра вядома, больш за ўсё на свеце шалёны баіцца страціць сваю пасаду. Драма адрачэння імператара ад прастола патрабуе ў адказ адно ролі мудрага візіра. Яшчэ нядаўна я, з пачуццём агіды да сябе, пачала б пераконваць шэфа змяніць сваё рашэнне дзеля ўсіх нас, а ён прыкідваўся б, што літасціва паддаецца на ўгаворы. Я з вамі цалкам згодная, Ягор Ягоравіч, працаваць з гэтымі людзьмі ніжэй за вашую годнасць. Трэба звальняцца, прычым неадкладна. У маніпулятара нечакана нібы выбілі з-пад ног зэдлік, і цяпер ягонае цела, не эфірнае, не астральнае, а маніпуляцыйнае, боўтаецца ў псіхалагічнай пятлі. Працоўны дзень скончаны, бутэлька каньяку вымаецца з сейфа. Як можна лёгка здагадацца, піць на самоце шалёны не стане. Яму патрабуецца спачувальная публіка. Кампанія на чале з кіраўніком установы адпраўляецца ў карчму, а я застаюся на працы, дарабіць вячэрнія навіны. А потым мяне чакае ноч з мужчынам. Чорт бы яго взяў.